Velkommen til de gnævende filmnørders julespecial. Vi vil i dag tage fat på en af de allerstørste juleklassikere. En film, der er overset af mange, glemt af endnu flere og hadet af de fleste. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i dag har jeg den sædvanlige flok af julenisser, bestående af Niels Tøbomann Hansen. God aften. God aften. Klar og frisk og i julestemning? Ja, selvfølgelig. Det er jo den perfekte julefilm. Det må man sige. Og dernæst, Christoffer, the Santa Wrestler, Appelgaard. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Nå, undskyld, det er forkert sit. Nå, ja, god aften. Jamen, det er okay. Du er også frisk og julestemning og det hele. Jeg vil ønske at se dig her i stedet for, men let's go. Der var ikke flere tilbage. Åh, der var lidt. Der var i hvert fald en. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg hellere vil se den her end Die Hard 5. Igen. Ja, jeg tror faktisk hellere, jeg vil se den her igen, end jeg ser Die Hard 5 igen. Ja. Det må vi lige tage næste år. Ja. Og sidst, men ikke mindst, Kasper Backdoor Santa Jensen. Glædelig jul. Glædelig jul. Vidste I, at har I læst teksten til Backdoor Santa? Nej. Den bliver spillet der, hvor at han kommer ind i det her varehus, hvor der er alle de her julemænd og julenisser, som laver sortbørshandel. Ja. Der bliver spiller de Backdoor Santa, og det er en sang, der handler om at blive pulet i numsen, simpelthen. Og, det var meget sjovt, at de havde valgt sådan en sang til sådan. Og det er også den, at de har samlet til Christmas in Hollis, den der med i Die Hard. Og den der i starten. Den er sætter. Men var ikke, altså der er mange, der har lavet remakes af den. Er der ikke det? Ja. Er det den, han sætter og hører i bilen? Ham, Argyle. Argyle. Sindbad. Ja. Det var en sidebemærkning. Det var en god en. Men det kan jo godt være, altså inden vi, nu er vi ikke kommet i gang med at starte. Den kom lige ind ad bagdøren. Men det kom ind ad bagdøren, og det er jo sikkert, jeg er da sikker på, Kasper, det er en metafor for, af hvordan alle de her store selskaber, de puler os i numsen hver jul, fordi vi går med på deres spil, om at, ligesom han siger, it's all the big corporations, man. Garanteret, det er et mangefacetteret symbol. Ja. Det er en metafor, der arbejder på rigtig mange niveauer. Rigtig mange. Super, super godt. Så er vi i gang. Men først skal vi lige have en lille introduktion til filmen, vi snakker om i aften. Det var jo, vores julespecial, og hvert år, så vælger vi den bedste blandt dem, der er tilbage. Og det har vi også gjort i år. Og det er så Mission Julegave, eller Jingle All The Way. Og i bund og grund er historien, at vi følger den hårdt arbejdende Arnold. Hvis karakternavn jeg ikke lige kan huske, men det er også lige meget. For det er Arnold. Howard. Ja, Howard. Og han vægter sit arbejde over familien, og det bringer ham endnu en gang ud i problemer på hjemmefronten. Det er julemorgen, og Howard står uden gave til sin søn. Og det er ikke bare hvilken som helst gave, det er gaven over dem alle, Turbo-man. Kan Arnold nå at skaffe sønnen den ultimativt fedeste gave over dem alle, står ægteskabet til at redde, og hvad fanden sker der med den nabo og det rensdyr? Det var det. Det var den film. Tak. Det var den film. God film, ja. Og det var, ja. Er det første gang, I ser den? Det er første gang, jeg ser hele filmen. Nå, okay. Altså, jeg er altid kommet ind midt i. Altså, jeg er altid zappet over på den, så jeg har aldrig set starten før. Okay. Så nu fik jeg lige sat det hele i kontekst, så er det ja, nu giver det mening. Ja. Nu giver det mening på nogle helt andre niveauer, ikke? Altså. Hvad med andre? Jeg har aldrig set den før, jeg har set sådan i bider, og så har jeg set YouTube-klippene og sådan noget, så jeg har heller aldrig haft oplevelsen af at se den sådan samlet som værk. Men alligevel kunne du citatet over dem alle? For dig, Hart? Nej, fra den, nu skal vi, det her. Put that cookie down, now! Yeah. Put that cookie down, now! Sådan. Yeah. Det kan man heller ikke rigtig have været på YouTube eller på nettet nogen steder uden at kende det, den replik der. Altså det kan man sige, det er der filmen der formåede, den er jo blevet sådan et den har der i hvert fald lidt ligesom Yo Seabits, Let's Ride, så han der fået nogle sådan ikoniske catchphrases, yep, som på en eller anden måde er gået ind og blevet en del af populærkulturen. Så på den måde er den der ikke ligegyldig filmen. Okay, der fik vi Der var din mening der. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jamen, jeg sagde, ja, altså. Ja. Den er ikke skyldig på den måde. Nej, nej. Hvem er dig, Niels? Har du set den før? Det overrasker mig lidt med alt det der, altså alt den seksuelle innuendo, der er i den film. Altså det er også det her, put that cookie down, ikke? Det er naboen, der står inde i køkkenet hos konen. Og, ja, ja. Ja, bager og smager på konens cookies. Der er noget andet. Ja, ja, han er sådan, han får virkelig meget glæde ud af at spise de der kager. Han får sådan en lille grad af orgasme, hver gang han tager en bid, ikke? Der er mit eneste andet klip fra filmen, det er også derfra, fordi det synes jeg faktisk var ret morsomt. Det kan I lige få. I need to speak to my wife. So could you get her on the phone, please? I think she's in the shower, Howard. Do you want me to go check? No! Det synes jeg også var lidt sjovt. Det kan han da godt lide. Han kan godt lide tjekke. Ja, jeg tænkte bare på ham der, hver gang jeg hørte ham, så tænkte jeg, at det er ham der, jeg tænkte på ham der, Lionel Hutz, Attorney of Law. Ham der, jeg kan ikke huske ham der med i Simpsons, Lionel Hutz, Attorney of Law. Nope. Det er ham der lægger stemme til ham. Jo. Phil Hartman. Jo. Ja. Jeg hørte bare ham hver gang, og jeg kan huske, at der er i sådan en retssag på et tidspunkt med Homer, og så siger han, hvad er det, han siger? Han siger, case dismissed, siger han så. Og så siger dommeren så, det kan han ikke, fordi han er, han er ikke dommer, han er bare lawyer. Okay, I'm sorry. Case closed, siger han. Han kan slet ikke finde ud af det der. Legal speak der. Ej, det ved jeg ikke. Man skulle nok have set det, men han er fandme god i Simpsons. Han er også Kent Brockman, han lægger stemme til. Jo, det var også ham. Ja. Altså, han er god i Simpsons. Og Troy McClure også, ham der. Åh, Troy McClure, ja. Det her, ham der var filmstjerne, ham med alle de der mærkelige film. Og ikke da han var i den. You might have seen me in such films, such as. Ja. I'm Troy McClure. Det er rigtigt, ja. Åh, Simpsons. Jeg bliver snart nødt til at gense nogle af de godt sæsoner igen. Det er fandme godt. Nå, men om jeg har set den før. Yes, det var der, vi kom fra. Ja, det har jeg. Jeg har ikke set den i biografen, desværre. Men jeg har set den på video i sin tid, og glemte den sådan meget hurtigt bagefter. Eller rettere, jeg glemte ikke filmen, jeg glemte ikke, hvor meget jeg synes sammen, men jeg fortrængte den, lad mig sige det på den måde. Men, altså, man kan ikke lade være at tænke sådan, hvad fanden har de, altså, hvad har de tænkt? Fordi den er sådan lidt... Man kan mærke sådan, når man ser film, at den tydeligvis prøver at være sådan en familiejulefilm, og så samtidig også have Arnold som sådan her lidt handikraftig figur, og så samtidig også være sådan lidt sjov. Og det ja, jeg kunne godt have tænkt mig, at de var gået, endnu længere med Sinbad, med at han var sådan helt cable guy-agtig. Ja. Lige så vanvittig, som han var der i Jim Carrey. Ja. Men det ville nok have gjort den lidt for mørk måske. Det kunne jo faktisk have været, fordi en af dem, som de havde tænkt på til rollen, var Joe Pesci, og det kunne måske have været lidt. Ja. Han kunne faktisk have været. Han fik ikke rollen, fordi han var for lav i forhold til Schwarzenegger. Men jeg tror netop han kunne have gået full retard, som vi siger. Ja. The Wet Bandits, dem skulle vi bare have. Ja, og nu du siger Wet Bandits, der alle de der gange han laver det der, og han spærer øjnene op og Arnold der, altså det er jo fuldstændig ligesom Kevin i Alene Hjemme, altså. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er jo taget direkte derfra, altså, og Macaulay Culkin var måske lidt bedre, lidt sjovere end Arnold er til det, lidt ikke så tåkrummende, som når han gør det Arnold. Men han er også sådan lidt, altså, han er en mærkelig figur, Arnold, i, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kunne lide ham, faktisk. Jeg synes faktisk, han var lidt et asshole. Nej, moralen var ikke særlig god, hvis man ser, altså, han er jo ikke blevet bedre i slutningen af filmen. Han bliver jo ikke et bedre menneske, han bliver næsten et værre menneske. Altså, det er også det her med, så i starten, men han bliver introduceret med, at han er helt vildt travl, og han sådan nærmest bare sidder og conner nærmest folk sådan på arbejde. Han er nærmest sådan, you're my one customer, siger han så dem alle sammen, ikke? Og sådan lidt bare sådan... Ja, kalkulerende. Og så, da han så kører hjem, fordi han er kommet for sent et sted, den idiot, så er sådan en asshole, så kører han over i overhældningsbanen, ikke? Og så skal han så... Ja, han kører i nødsporet. Så tager der betjent, I'm in kind of a hurry, siger han så, ja. Så skal han så lige sige alfabetet baglæns, ikke? Men nej, moralen, altså, han siger jo bare, at hvis man glemmer sin søn, så kan man gøre det hele bedre ved lige at gøre en god ting, eller sådan lidt. Ja, så er det okay. Dyrt eller noget, men vi ser jo ikke på noget tidspunkt, at han har sindet at ændre sig. Capitalism works. Altså, det bare, man kan altid købe sig ud af problemer, og købe sig til kærlighed, og affection af sin søn. Mm. Det, yeah. Det er sådan lidt det, lidt det jeg tænker. Altså, det er lidt mærkeligt. Ham drengen, det er også sådan lidt. Ja, men det begynder jo. De begynder jo rent faktisk på sådan en pointe om, at det ikke er det materielle, der er vigtigt. Men så forlader de den igen. Altså, de begynder på sådan, okay, det er ikke. Han sidder på den der diner og siger, it's not that I couldn't get a doll for my son that makes me a bad father. It's that I yelled at him with no good reason. That makes me a bad father. Ja, så de begynder at tage den op, ikke? Men så, oh fuck det. Vi skal have en happy ending. Han skal have den doll der. Eller, han skal fandme have den doll der. Kører, ikke? Han skal bare stoppes ned i halsen på ham. Og ham der Simba, han siger også det der med, ja, men det er det eneste tidspunkt på året, jeg har mulighed for at være en god far. Det er, når vi giver den store ting til ham. What? Det er det sgu da ikke. Det er noget, du selv bestemmer, din idiot. Knækken får da også lige hævet den i land der til sidst, da han siger nej tak til dukken, og så giver den til Simba. Fordi han har været så sød. Ja, hvilket er meget, meget mærkeligt, fordi Simba var ved at slå mig ihjel. Altså, det der på den der. Det der er sådan, okay, jeg tænker, okay, han vil gerne have den dukke, der har været Simba. Han er klar til at slå en lille dreng ihjel for at få den. Men han sælger det jo godt, Jake Lloyd. Man tror jo på øjeblikket, tror jo på, at drengen, han virkelig har fundet den rigtige juleånd. Fordi han er så en god overvis og skuespiller. Altså. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke sagde til ham der Simba, are you an angel? Ja. Yeah. Det her, det var med til at give ham rollen i Star Wars. Det er vi alle sammen klar over. Det skal ikke ret meget til, åbenbart. Der skal ikke meget til at imponere Lucas. Nej. Nej, ifølge Lucas, der er den her film garanteret fantastisk. Men det er også bare, det er en mærkelig film, fordi det, altså, yeah. Man tænker sådan lidt, okay, hvorfor fanden har den her nogensinde været i biografen? Det ligner sådan en tv-film. Altså, den ser billig ud også. Mm. Det var lige i slutningen af, hvor Arnold, han stadigvæk kunne få folk i biografen også, altså. Ja, det er æderhugget billigt skudt. Altså jo, der er nogle effekter og sådan noget, men selve sådan kameraarbejdet i er også sådan ordentligt flat og kedeligt. Jeg var faktisk i biografen og se den, og det jeg lige husker, nu kan jeg godt være, at jeg husker helt forkert, nu er jeg lige på vej ind for at kigge. Jeg synes ikke, den gik om vinteren. Det var meget, meget underligt. Den er premiere den 6. december i 96 i Danmark. Havde den det? Ja. Så var det kræftet med om vinteren, jeg var inde og se den. Det kan være, du bare ventede, fordi du ventede til Boss, der ville bygge så meget op, og du bare ikke kunne. Nej, jeg blev inviteret ind og se den. Så jeg havde ikke rigtig så meget valg. Hvem blev du inviteret af Gert eller Helle? I 96, der var jeg ikke sammen med Helle. Nå nej. Jeg er lidt i tvivl om Gert, men du var sammen med Gert. Han var en del af dit liv. Det var han. Og det er faktisk sjovt, fordi den klemmer sig faktisk lige ind under Gert-reglen. Det er undtagelsen der. Jamen man kan sige meget. Jeg synes faktisk ikke det var verdens værste film. Jeg vil hellere se den her igen end jeg vil se Ghost igen. End du vil se hvad? Ghost? Nå, ja. Nej. Jeg synes Schwarzenegger var mange gange så var han hans charmerende jeg. Altså jeg synes det er ikke en god film, men jeg altså Jeg har det bare rigtig, rigtig, rigtig svært ved Arnold okay, i de der sjove roller. Sjov i gåsøjne. Altså, yeah. Jeg kunne godt lide, Kindergarten Cop. Den så jeg i biografen faktisk i sin tid. It's not a tumor! Yeah. Ja, den kunne jeg sådan set godt lide, men sådan Twins og sådan den der virkelig, virkelig frygtelige Junior. Det var forfærdeligt. Den har jeg set en gang, og den er også en af dem, jeg forsøger at fortrænge at se. Men Twins... Twins husker jeg faktisk til at være ganske okay. Twins, men jeg har okay, det bare rigtig svært ved at se ham i de der sjove roller, hvor han skal falde på halen, og han skal... Om i Twins, der er han vel også mere... Altså, der spiller han vel ikke en komisk rolle. Der er han vel lidt mere... Der er det mere Dan DeVito, ikke? Der har den der... Ja, det er jo måske mere straight man i den, men det er jo stadigvæk en komedie, hvor der ikke rigtig forventes så meget action, altså som mange af de andre, altså... Og det siger jo så også lidt om mange af de der skuespillere dengang, det er altså sådan en som Stallone, han forsøgte jo også mange gange at lave komedier med Oscar, og lave med, hvad var det, han lavede? Smid mor af toget. Stop eller min mor skyder. Nå, ja. Og kaste hende af toget. Var frygtelig, altså. Og Oscar, den er ikke helt så frygtelig, det er så også John Lannister, der rører den lidt hjem der måske, men de forsøgte at appellere til familie, det der familiepublikum, som ikke kom ind og se de der virkelig voldelige, de lavede. Og så skulle de have nogen, at familien kunne se. Og det duer bare ikke med de der actionstjerner. Jeg også, hvad her, sådan en som Chuck Norris har jo også forsøgt det. Den der hvad hedder den, Sidekicks. Det er, oh, også det er vel mere drama. Ja. Er det ikke sådan en coming of age drama? Det er en familiefilm og sådan. Ja, ja. Det er jo ikke ligefrem en Delta Force eller PG, PG 7 næsten. Altså du ser, at der er ingen blod i det, der er ingen noget som helst. Nej. Stort set ikke nogen, der slår hinanden, bortset fra den kampsportsfilm. Er det den der med den der hund? Han er sådan, nej, det er, nej. Ja, der var faktisk en komedie, det er rigtig, Christoffer. Nej, den der, det er Top Dog, den hedder den der med hunden. Top Dog? Men den Sidekicks, det er den der, hvor han skal træne, hvor med drengen fra den næste Stephen King TV-serie 1, Jonathan Brandis, han der med den uendelige historie 2, hvor han, han har astma og alt muligt, og han så går til karate, og han har sådan nogle drømmesekvenser, hvor han ser Chuck Norris, der hjælper ham, ligesom sådan lidt Obi-Wan. Det var en perfekt film for mig som barn, da jeg også havde astma, og det var simpelthen min store drøm. Det var, at Chuck Norris lige pludselig kom i min drøm, og lærte mig karate. Kom i din drøm. Nej, okay, det lød forkert. Han optrådte i mine drømme. Ja. Ikke nøgne eller noget. Det er ikke noget, jeg sådan set, men ja. Det ved jeg ikke. Men det er bare det der, de der actionstjerner fra 80'erne, de mange af dem skulle have lavet være med at lave komedier. Jeg ved heller ikke helt, det. Nå, undskyld, ja. Ja, altså det er også, det er jo del af det komiske element, det er det her med, at en, der har været rigtig hårdkogt, og som vi kender som rigtig hårdkogt, det, og så lige pludselig er personen på glatis, det er sådan... Det er sådan en del af fortællingen, og den ja. Fortælling, den holder måske kun for så langt. Ikke? Jamen, så skulle I putte det ind i nogle film i stedet for, hvor det fungerer i, altså sådan i for eksempel i, hvor de har nogle komedieelementer i en actionfilm, som for eksempel i Demolition Man med Stallone. Last der Action Hero. Han lige pludselig finder ud af, ja, og Last Action Hero med Arnold. Men Demolition Man med Stallone, der var han lige pludselig finder ud af, at han faktisk har lært, mens han lå i Cryo, hvor han var frosset ned, har lært at strikke. Og han kan strikke en sweater og sno på. Nå ja, det er rigtigt. Det er altså, fantastisk. Og det der med three seashells og sådan noget, det, altså, det fungerer i den. Det er sjovt i den. Men det er jo netop, fordi det er en del af filmen. Det er ikke, den er ikke kun kørt på, at man skal se en hårdkogt person, hårdkogt skuespiller falde på anden, altså. En hurtig sidebemærkning til det, det er de der three shells i Demolition Man. Jeg læste lige en artikel i dag, hvor de forklarer, eller manuskript, forfatteren forklarer, at han sad og skulle lave noget fremtidsagtigt med det her toilet, og han kunne ikke komme på noget. Så havde han ringet til en ven, som tilfældigvis sad på toilettet, og spurgte ham, hvad kan du hjælpe mig med det her, jeg skal have brug af, hvad har man på sådan en fremtidstoilet? Og så havde ham ven der sagt, det ved jeg ikke, men altså, på mit toilet lige nu, der er der sådan en krukke med sådan nogle havskaller, som bønt, og så havde han de bare taget ideen derfra. Ja. Og det bliver heller aldrig sådan forklaret i filmen, og det er det der, det komiske ved det, altså at de ikke helt ved, hvordan det skal bruges. Eller ja. I hvert fald Arnold, eller hvad er han, Stallone, ved det ikke jo. Nej, altså. De griner af ham, når han prøver at spørge, hvordan de bliver brugt, det er ligesom at bruge, for dem er det ligesom at bruge toiletpapir. Det er faktisk en ret god joke. Men jeg tror også, det er fordi det der med, det der, du siger det der med, at actionstjerner, det er jo rigtigt nok, fordi jeg tror også, de vil, altså, jeg tror både Arnold og Stallone og alle de der, de vil også sådan udfordre sig selv lidt, og prøve at sådan, prøve nogle nye ting, eller det sted, tror jeg også, ikke? Altså, nu vil de prøve, okay, nu har jeg været actionstjerne, nu vil jeg også prøve at se, om jeg skal være, fungere i en komedie, eller en romantisk film, eller et eller andet, ikke? Så det, jeg tror da, det er der, fordi de vil udfordre sig selv, på en eller anden måde, men, ja, det er lidt, jamen, hvad jeg for eksempel, hvad jeg, en Stallone fungerer jo, han, altså Arnold har jo måske haft et problem, da han var lidt hæmmet af sin accent, altså, hvor altså, Stallone, han har haft den der baggrund, som han også var manuskriptforfatter, og sådan set også seriøs skuespiller med den første Rocky, altså, og den første First Blood, hvor han, og så forsøgte han jo med nogle film deromkring også med Paradise Alley og sådan nogle der Fist, hvor han forsøgte at lave nogle seriøse film, og det fungerede så ikke, og så gik han så mere over i, at det blev mere og mere action. Alt det, han lavede i 80'erne. Hvor Stallone måske, eller hvad Schwarzenegger måske mere har haft et problem, det er, at han ikke rigtig kunne få andet end de der bøf-roller, ligesom Ove Werner Hansen i Olsenbanden. Altså sådan nogle action-roller, altså. På grund af, at han havde den der, måske lidt hæmmende, charmerende, men hæmmende accent, det han har. Ja, altså. Ja. Men det er jo også, altså det er jo også, altså det er jo, den spiller jo meget på publikums forventninger, ikke? Fordi du, det er jo sådan meget meta et eller andet sted, for du sidder og tænker, Arnold han kigger normalt ass, og normalt en badass. Og så sidder du egentlig og venter lidt på, hvornår han bliver en badass her i, det gjorde jeg i hvert fald. jeg kunne ikke lade sådan at tænke på, okay, hvornår går han Total Recall på naboen? ligesom der i Total Recall, hvor han smadrer ham der fuldstændig. Han var den første. Ja, taxi cab. Er det ikke den, du mener? Ja, you went to Recall. Yeah, you did. Oh, ja, ja. I told not to, but you did anyway. Let's get a beer, siger han så. Og så smadrer han fuldstændig. Kan du huske, den knækker nakken? Ja. Og det, jeg sad bare sådan og ventede på, når han eksploderede og gjorde det samme med Phil Hartman. Fordi, så det sjove bliver også den her forventning. Det sjove bliver også at forvente, Arnold, hvad kan han finde på i den her rolle? Er det så ikke helt fungerer, men altså, ja. Men det er nok bare mig, der har lidt svært ved det, for i sådan en som, altså, det der med, at de skifter genre skuespillere, det er ikke noget, der gør mig nogen sådan generelt. Altså, jeg kan godt, Robin Williams i hans seriøse roller, det synes jeg, at han var fantastisk i Insomnia, for eksempel. Mm. Hvor man ellers var vant til at se ham gå fuldstændig gak-gak i alle andre roller. Men det kræver jo en god skuespiller. Det er jo lidt. Og det er måske det, jeg tror, sådan, jeg ikke helt har det der med, at man tror på ham i begge roller, ligesom et lokalt dansk eksempel, hvad her sådan en som Søren Pilmark. Han er meget, meget kendt for Ørken og Sønder med Fisse, Fisse, Fest, Fest og alt det der. Men han samtidig med, så kan han være med i Kongekabale. Mm. Og være det mest lede, kolde røvhul, altså. Og være så overbevisende. Og så samtidig med, 2 måneder senere, så ser man et klip med, at man står fisse, fisse, fest, fest i Ørken og Sønder. Og man tror på ham i begge situationer, altså. Mm. Og det er det, at Schwarzenegger måske ikke helt kan levere. Men vi har jo også snakket om før, at Schwarzenegger måske ikke er verdens bedste skuespiller. Han gør bare det, han gør rigtig godt, ja, eller det, han kan. Ja, og han gør det godt, det han, de roller, han for det meste har fået i sin karriere. Altså, Schwarzenegger er jo næsten mere en karakter, end han er en skuespiller. Ikke? Altså, og det er netop det, jeg synes, at det er jo, det er sjovt, han var jo ikke en del af filmen i starten. Den er jo skrevet uden ham. Men jeg synes bare, altså, han passer godt ind i rollen, og nej, han gør det ikke godt, men jeg synes, det er en del af filmen, at den er smådårlig. At det er en del af charmen. Jeg sad og tænkte på det, jeg så den, så jeg tænkte på, hvem man kunne ellers se den rolle. Jeg sad og tænkte lidt på, det kan godt være, det var i slutningen af, at han stadigvæk var sådan lidt bankable, hvad her, en Chevy Chase, men jeg synes, han kunne være meget god i en Chevy Chase i den rolle der, måske. Den der lidt, så tror jeg, det blev for meget faldet på halen, eller det ved jeg ikke, nej, det ja, men han kunne også være sådan lidt kold og kynisk, altså, som han også er i nogle af sine film, altså. Ja, hvor han det er faktisk rigtigt. Er et røghul, altså. Ja, han har jo også den der, han der Griswold, ja. Han har også helt sikkert røghul. Ham lige, der, det var så verdens bedste julefilm, det lige kom der. Ja. Ja, det er en ret god julefilm. The shit is full. Ja. Jeg synes, Arnold gør det rimelig godt. Det synes jeg skulle han gøre, og det er også, altså, han lider også lidt under manuskriptet her, må man sige. Ja, det gør. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget det er, fordi at jeg er en Arnold-fanboy, at jeg ikke sådan ligesom bare kan sige, okay, du har fandme ringet det der, eller om det er fordi, han gør det jo egentlig godt. Ej, jeg vil gerne sige, jeg synes, det var en rigtig dårlig film, og jeg synes, det var rigtig svært at komme igennem, for jeg synes, det var faktisk... No. Det var ligesom, der var historie til en halv time, og så er det ligesom, man bare strukket det ud. Og den sidste halv time var ikke god, men altså starten synes jeg var rigtig god, eller ikke rigtig god. Jeg synes, det var underholdende. Det er ikke en god film på nogen måde. Og så er der altså også bare et eller andet med det her, hele det her, den værdi, der er, eller den moral, der er i filmen. Ja. Altså, det her med, at man skal leve op til den her kapitalistiske krav, og det er ikke kun forældrene eller de voksne, der lever i det her, det er også børnene, de bliver opdraget helt fra barn af, hvad man skal leve ind i det her, man skal ønske sig ting, der har en værdi, fordi mange gerne vil have dem, og nu bliver jeg sådan, det vil ikke film som sådan, det er jo bare julen. Nej, jo, men der bliver da sagt på et tidspunkt der med, at dem, der ikke får en Turboman, de er bare nogle losers, altså det er sådan den der tanke om, at der er nogen, der er gode i samfundet, og det er dem, der sådan har kapital til at købe noget, og ligesom kan leve op til den her, det her krav, og så dem, der ikke kan det, dem, der ikke vil det nok. Vi kan jo også se de der Black Friday-tilstande nærmest, der er der. Det er dem, der ikke får fat i den, det er dem, der ikke vil det nok, de der dukker, der er, ikke? Der er selvfølgelig også så samtidig med det, så er der jo så også den der ironisering over det, ikke? Fordi der er jo det her med, at prisen er lige gået op, fordi at udbuddet er vokset så voldsomt, at du koster den $200 eller sådan noget, ikke? Faldet. Udbuddet er faldet. Ja, udbuddet er faldet, men kravet er steget, det er det, jeg mener. Altså, efterspørgselen er steget, men udbuddet er faldet selvfølgelig, ja. Selvfølgelig, det er det, jeg mener. Men efterspørgselen er steget markant. Ja. Ja. Nå, det var men, men det er jo bare julen, og den er jo skrevet lidt som en, altså, ja, en kommentar til det. Det er jo lavet på baggrund af virkelige hændelser fra manuskriptforfatteren og men så kunne man godt bare tænke sig, altså, det havde været sjovt, hvis den så havde brudt den der meget mere, end den havde, og så sagt, okay, det gør den så lidt til sidst, ikke? Men det kunne være rart, hvis faren på et tidspunkt, han fandt ud af, okay, i stedet for den her ondsvære jagt, han er på, så vil han bare skulle tage hjem til sin søn, det kunne være, han gerne bare ville se sin far lidt. Yep. Det kunne være, hvis sønnen så... Jamen, så blev det en anden type film. Altså, det her er jo en film, som, ja... Sønnen er jo også en lille kapitalistisk svin, ikke? Eller han er jo også grådig, ikke? ligesom han også andre. Og det her grådighed... Har du mødt børn? Det er usummerende. Nej. Ja, men jeg kunne bare... Jeg synes... Var det ikke noget med, som du siger, den er baseret på virkelig begivenheder? Altså, tager... Eller ikke sådan set virkelig begivenheder, men det der, det er baseret på, at de jo gik hele amok tilbage i 80'erne med den der, var det Raggedy Ann, eller var det Cabbage Patch? Ja, det var nogle af de der skraldespands... Furby også. Ja. Jo, og så Chris Columbus, han oplevede det også selv med hans knægt og Buzz Lightyear, da den første Toy Story kom ud, og så var det, at han fik skrevet det her manuskript. Ja. Men jeg tænker bare lidt, i forhold til sådan en fantastisk, jeg tror, en af mine yndlingsjulefilm, det der It's a Wonderful Life, som netop har den her, hvor han ligesom gennemgår en udvikling, og finder, okay, der er faktisk nogle ting, der er vigtigere end det her. Jo, men alle film behøver ikke at være sådan. Det er okay at lave en film, som har en anden morale end det. Men så er det bare ikke sådan særlig juleagtigt. Nå, jamen. Nej, men ja, det ved jeg ikke. Nej, det er også bare mig. Jeg synes bare, det var sådan, det gjorde den lidt tynd. Det gjorde den så lidt tynd. Historien er lidt tynd, og det gør i hvert fald, altså det gør bare fundamentet for filmen. Jamen, jeg siger ikke, moralen er god. Jeg synes faktisk også, at moralen er rigtig dårlig, men jeg synes, det er fair nok, at de vælger at lave sjov med hele det her gaggede fænomen, der er jul. Der er jo også en vis satire i det, ikke? Altså, så og hele det der med, at han møder den der julemandsfabrik og Jim Belushi, og jeg synes, det kan jeg sgu godt lide. Han er også altid herlig. Jeg synes, det var fedt. Altså, jeg synes, det er meget sådan relatable, ikke? Altså, det kan man sgu godt. Altså, man kan godt forholde sig til det der julestress, ikke? Og så, så kan man grine lidt af Arnold og lide med ham på samme tid. Det synes jeg er rigtig fedt. Og jeg synes, at den har nogle ironiske kommentarer, som måske ikke bliver sådan særlig spidse, men de er der. Jeg synes, det er rigtigt. Som du siger, de der Black Friday-lignende scener, hvor de hopper ind og kravler oven i hinanden, og så samtidig så spiller i baggrunden It's such a wonderful time of the year. Ja, det synes jeg var en fantastisk lyd. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan også være, at jeg er for hård. Det var bare, jeg tror også bare, at jeg summer lidt sur på Jack Lloyd-karakteren. For jeg synes egentlig, han var sådan lidt utaknemmelig og træls. Om det er han vel i alle hans film. Og så var det også det der med den der ild. Den der aggressive reindeer. Det forstod jeg ikke lige helt. Nej, den var bare underlig. Det var underlig. Bare så lidt, vi mangler lige lidt spilletid, så nu sætter vi lige den her ind. Altså, det var ligesom, det gik væk fra hovedhistorien, og så blev den sådan helt, det var jo nemlig sådan helt, hvad hedder den? De der med Chevy Chase, vi snakkede før. Help me out, guys. National Lampoon's. Ja, National Lampoon's. Ja, selvfølgelig. Christmas Vacations-agtig, ikke? Det der med det der E'eren. Squirrel! Men det fungerede bare bedre i den, altså. Yeah. Meget, meget bedre. Og der, men jeg sad lige og tænkte på, fordi instruktøren Brian Levant, det er jo ham, der lavede Beethoven og Flintstones. Og jeg sad og tænkte lidt på, om de måske har haft et eller andet animatronic til overs for en af dem, de lige har sat ind i et rensdyr, altså. det kunne jeg godt have mistænkt for. Han har så senere lavet Snow Dogs, som er endnu ringere end den her, altså. Jeg synes faktisk, Beethoven er nu. Den så jeg da meget, da jeg var yngre. Ja, jeg synes også, den har jeg set på gang efter, når toren er også ganske udmærket. Og Flintstones, den ved ikke helt, om den holder i dag. Men jeg ved heller ikke helt, om Beethoven vil holde i dag. Ej, Flintstones er bare ringen. Det har den altid været. What? Den så jeg også biografen. Og jeg synes, det var, der er også toren, den der, vi lige bliver ved Flintstones. Flintstones, Viva Rock Vegas, der hvor de følger dem som lidt yngre udgaver. Hvor en af Baldwin-brøderne spiller en af rollerne. Der er det der lille rumvæsen med, der flyver rundt på den der lille UFO, der var med i nogle afsnit af den gamle tv-serie også. Det er faktisk en meget sjov lille tilføjelse. Så bare for det burde man se i toren i hvert fald. Jeg har ikke set, kan jeg se. Kazoo, tror jeg, han hedder. Oha, jeg ved altså ikke, om jeg tager det op på den anbefaling, Niels. Det kan godt være, at jeg bare lader som om jeg ikke hørte det. Okay. Ja, ja. Ja. Hvad var det, jeg skulle til at sige? Nå, det kan jeg ikke huske. Sindbad, de var lidt bange for Sindbad-karakteren, fordi han var jo en velset amerikansk komiker for familiefolket, og de var lidt bange for, at den her rolle, det gav ham et dårligt ry, men det synes han ikke selv, fordi han mente, at folk, de kunne godt relate til ham, og de havde mere ondt af hans karakter, end de var sure på ham, og det er jeg ikke helt enig i. Ej, han virker sådan nærmest psykopatisk. Fuldstændig. Altså, jeg synes godt nok, at det er det sidste, men Amber godt nok meget, han er rimelig klar, altså, det har jeg også sagt, ja, han er rimelig klar til at få fat i den der Turbo Man, fordi han er valgt, han kunne jo have slået ham der, Jack Lloyd i el der, tænker jeg, der vil de hænger ud over den der plads. Men det er ikke først til sidst, han bliver helt psykopatisk. Jo, men der går han full retard, ikke? Men det er også lidt, altså, hele vejen, fordi det er jo sådan, at, det sad jeg i hvert fald og tænkte på der, hvor at Schwarzenegger, han havde muligheden for at ringe til den her radiostation og vinde en. Og så i stedet for at lade ham vinde og sige, okay, nu har han i hvert fald fået en, så ødelægger han chancen for, at han kan få en. Hvilket ikke gør, at han selv får den. Han gør bare, at han heller ikke får en. Og det virker sådan meget nederdrægtigt for mig. Ja, og så er der altså også et eller andet med tonen, ikke? Fordi den er sådan rimelig realistisk, indtil der, hvor han springer ting i luften, om den Marion. Ja. Fordi at... Ja. Ej, det hedder han ikke Marion, hvad hedder han? Sindbad, ja. Indtil han, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham Marion. Han springer ting i luften, så bliver det sådan helt... Ja, det gør han jo ikke rigtigt. Det er jo ikke... det er jo det, han finder ud af, at er der så nogen, der faktisk har sendt en bombe med posten, ja. Det synes jeg faktisk, det var en meget sjov replik, han kom bagefter med, at folk er sindssygt, hvad der er, han siger det, altså. Ja, der hvor han løber væk. Det der Arnold, han synger sådan en mærkelig sang. Han kører, hvad det var, han sang. Det er sgu da morsomt. Det er fandme mærkeligt. Han synger navnene på rensdyrene. Ja, Donner Blitzen. Ja. Har du ikke det lydklip? Nej, det har jeg ikke. Det er altså ret for, det skal jeg lige til på YouTube. Men jeg kunne ikke høre, hvad det var, han sagde. Han synger navnene på rensdyren, og fortsætter bare, mens han løber sådan rigtig håndligt forbi ham. Jeg synes, det er faktisk ret morsomt, det lille klip. Men det er også, altså, det er også mærkeligt, fordi de angriber også bare hinanden, de der to konkurrenter, sådan uden grund nogle gange. Altså, der er på et tidspunkt, han bare begynder, der hvor han står i telefonboksen, så begynder han bare at smadre ham der Sindbad fuldstændig. Fordi han spørger ind til et eller andet, eller sådan noget. Så de er sådan begge to lidt psyko. Men altså, det hele er også bare amped op, ikke? Det skal vise, at de virkelig gerne vil have den her dukke begge to. Ja. Det er en action figure. Ja. Og det er dit liv om 2 år, Kasper. Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg er allerede begyndt at bekymre mig. Ja. Om det. Du kan lige så godt begynde at købe ind nu. Men altså, jeg synes tit, man siger til sig selv, i år, der vil jeg sætte mig ud over det der juleræs. Så køber vi bare... Max 100 kroner til hver, ikke? Og så, men altså, der er jo aldrig nogen, der kan holde det, og julestressen kommer alligevel. Især når du får større børn. Ja. Ja. Nå. Men det er også, altså, der er der nogle sådan sekvenser deri, der er mindeværdige. Altså, jeg synes også, den der konfrontation med alle de der julemænd, der, og så har de sådan julelynchaco og sådan noget. Det er da fantastisk. Jo. Og han skulle efter sigende gemme sig imellem julemænd Svend Ole Thorsen. Nå. En af julemændene er ham. Ja. Men jeg kunne ikke finde ham. Nej, jeg tror, det er ham, der står bagved til venstre. Nå, jeg tænkte på ham. Men jeg kan også godt, der er faktisk lige et vertical zoom her i. Lad I mærke til det? Der, hvor han kommer hjem og så ser. Det synes jeg var fedt. Det synes jeg faktisk var en lille fed reference. Hvornår er det? Det er der, hvor han kommer hjem og så ser, at Ted, han står i hans køkken. Nå ja. Nå. Og så går han over og stjæler over for naboen. Ja. Og det er der, hvor han sådan virkelig bliver usympatisk, synes jeg. Okay, det er sådan lidt... Så skal han det finder han jo også selv ud af. Det er sgu ikke godt, det her. Og så går der egentlig den der... Så går der egentlig den der dukke der, eller den der nisse. Ja. Og så tænker jeg sådan, hvorfor lader han ikke bare ligge i pejsen? Så tager han ud og begynder at slukke den. Så går der egentlig det hele. Ja. Men det er også det giver sig en meget sjov sekvens, den der, hvor han sparker nogen for en anden foran de der carolers. Ja, ja. Det er jo ikke lærdet på en af dem, ikke? Det havde været sjovere, så kunne I lide dem. Men det er også, der er så meget slapstick i den her film, der ikke fungerer. Det irriterer mig grænseløst, at der er så meget sådan dårlig slapstick. Åh, oh, det er virkelig hårdt at se på. Det er så lidt... Men altså, nu når jeg sådan snakker om, der er der måske nogle momenter, der sådan egentlig fungerer. Jeg synes bare også, det var for langt. Og sådan for strukket ud, ikke? Altså, den har fungeret bedre som en time. Men jeg tror, det hele er... For mig i hvert fald, hele den der sidste scene med Turbo Man og hvad ham den nu hedder. Altså, den fungerer slet ikke for mig. Og jeg synes, den er virkelig træls. Jeg fandt mig også grimt lavet, den der. Selv den der træk, det er mega det, grim. Det ødelægger meget af det, synes jeg. Ja. Han er sindssygt grim i den, Arnold. Altså, det er jo ikke cool. Det tænker jeg sådan, okay, kunne de så bare ikke have gjort den cool? Den er inspireret af Flash. Ja. Hvorfor det ikke bare, at de skulle give ham sådan en Robocop-dragt på? Altså, kunne de ikke have fundet et eller andet, der var lidt cool? Ja. Altså, det minder meget, meget om sådan en bulky udgave af Flash-dragten. Jamen, det er også det der, ja, jeg synes bare, den er grim. Men det er også, altså det er også det der, det virker bare som sådan sketches, ikke? Altså det, og det gør National Lampoon's egentlig også, men der er alligevel en handling og sådan en kerne, der binder den sammen på den måde, ikke? Og det er ligesom, jeg synes, det bliver meget sådan, det er jo meget sketch det her, ikke? Det er sådan meget, så sker det, jamen, så kommer han derhen, jamen, hvad skal vi så finde på, så sker det, sker det. Altså det virker sådan lidt fragmenteret, det ved jeg ikke. Der sker et eller andet undervejs. Total stillhed, ja. Der sker et eller andet undervejs, hvor til at starte med, der er han meget, meget bekymret for, om han får den her actionfigure eller ej. Og så som han fejler flere og flere gange, så er det som om, den historie, den går sådan lidt i fløjten, og han bliver sådan lidt ligeglad. Altså der, hvor vanvid træder ind, hvor at han begynder at grine der, netop hvor han overhaler ham. I'm actually enjoying this. Altså hvor at... Ja. Altså den løber sådan lidt af sporet på en måde, og det er godt det dramatiske i den også. Altså det gør at man mister også sådan lidt interessen for den der, netop den der hovedhistorie, det ellers skulle være med, får han den her dukke eller ej. Det mister man en lille smule interessen for hen ad vejen. Det er rigtig langt. Men det er måske også det der er pointen, det, Kasper. Det kan godt være, du har fat i det. I virkeligheden så handler det ikke om dukken, det handler ikke mere om det her med, at han bliver sådan fuldstændig, at det bliver sådan en konkurrence, ikke? Og så handler det bare om at vinde. Altså det handler bare om at smadre den anden fuldstændig, ikke? Eller og på den måde vinde, ikke? Altså det er egentlig det handler om mere. Det kommer til at handle om det mere end hans søn egentlig. Det kan godt være, det er det, der egentlig også er pointen. Ja, og det er jo det, han finder ud af til sidst. Noget slapstick, jeg synes var sjovt, det er der netop inde i den der julemands fight der. Og det er plat. Det er der, hvor han har en dværg siddende på hovedet, der kokker han oven i hovedet, og så, hvor ham den store kæmpe, han skal til at slå ham, så dukker han sig ned. Han rammer dværgen, og så flyver tilbage igennem rummet. Altså, det synes jeg var... Og der synes jeg også, det fungerer meget godt det med Jim Belushi der, hvor han lige pludselig laver den, hvor han bliver slået, eller hvor han bliver skubbet til, hvor han ligesom falder ligesom sådan en figur. Ja. En meget urealistisk fremad, altså. Ej, det er der, hvor han tager fat i skægget. Han tager fat i skægget, og så slipper han det, og så ryger han sådan tilbage. Ligesom sådan en pejle. Falde på. Ja. Ja, og det er også der, hvor de begynder at synge Barbershop, alle julemændene. Det synes jeg også var fantastisk. Fantastisk. Det der, det er en fantastisk film. Der er faktisk også et skud, jeg godt kan lide den. Også der, hvor de så kommer ud til den der julemandsfabrik der. Så den der hele den her industriens højborg her, ikke? Så det første man ser, det er den der, man ser sådan en schæferhund med sådan en rensdyr og ører på. Så var meget sådan aggressiv. Det synes jeg egentlig er meget sådan, det er et fint billede, synes jeg. Og så kommer de ind, og så der, hvor han får den her dukke, der kun taler spansk, det synes jeg også er ret sjovt. Oh, ja. Og så skal den selv samles, han har bare fået sådan en billig udgave af den. Han har ikke fået sådan den rigtige Turbo Man, han har bare fået sådan en knock-off. Nærmest. Some assembly required. Som assembly is required. Filmen står til at have kostet lige under 80 millioner at lave, og Arnold skulle efter sigende have fået 20 af dem i løn, og det synes jeg, det er sådan alligevel en pæn del af... Den er så også solgt på hans navn, altså. Jo, men ja, nu ved jeg ikke, om de giver lønnen på forhånd, eller hvad det er, for de vidste jo ikke rigtig, hvor meget den... ville sælge for, men den har vel tjent sig selv hjem mange gange. Jo, i biograferne indtjente den 130 millioner på verdensplan, og det er da alligevel en del, men ikke mange gange har det. Det er ikke overvældende. Det er ikke overvældende. TV2, de må også have spyttet nogle penge i en kasse, meget som de viser. Jamen det var mere det, jeg tænkte, hvordan fungerer det? Så betaler de ikke sådan noget kodeagtigt noget på det længere, eller hvad? For hver gang den bliver vist, så har de bare rettighederne til at vise den. Jeg ved ikke, om de køber af filmselskabet. Jeg tror, vi køber sådan en licens af filmselskaber. Så får man nok lov til at vise den 5 gange på den licens, og så skal man få ny licens, hvis man har vist den igen. Er det noget, du ved? Nej, nu spekulerer jeg. Men det er jo det, jeg har hørt dengang, det her med, at der er en grund til, for eksempel, da de viste Ibis i fjernsyn, så viste de den 2 gange, eller sådan noget. Ibis Special Edition, den viste de til 2 gange. Og det var noget med, at de kunne få lov til at vise den. Jeg kan ikke huske, hvad jeg læste af den. Eller det er mig, der spekulerer. Det kan jeg ikke huske. Men det er noget med, at de viser den 2 gange, og så er det ligesom, så skal den fornyes, den her licens. Altså, det er lidt ligesom biograferne. De låner jo sådan set også filmen på licens. Altså, de har lov til at vise den i et vist stykke tid, og så skal den sendes tilbage eller videre til den næste biograf. Og så låner de den. Så der er de der aftaler, hvor de ejer den jo ikke. Det er jo ikke sådan, at de bare har en stor kasse. Det kan så være, at man kan købe nogle af dem. Det kunne jeg godt forestille mig. Fordi TV3 har det jo med, de viste rigtig meget den samme. For eksempel Conair, tror jeg, TV3, det må de eje i deres bibliotek. Den tror jeg faktisk, de har købt. Open. Den har de vist 25 gange. Kæft, de har vist det. Så TV2, de ejer Venner og Beverly Hills. Jeg tror, de ejer nok rettigheden til at vise den i hvert fald. Men hvis du lægger mærke til Venner også på TV2 og Beverly Hills, så er det også de gamle udgaver, inden de bliver remasteret til HD. Ikke Venner. Ikke Venner, de har købt Venner. Den har de, den sender de remaster udgaver. Det er rigtigt, men der tror jeg, de har købt den nye udgave. Ja. Jeg spekulerer bare. Hvis der er nogen, der arbejder i tv-industrien, så må de godt lige skrive ind, hvordan det i virkeligheden fungerer. Det kan godt være, jeg er fuldstændig. Men vi kan jo i samme åndedrag lige komme med en public service announcement, med at den kommer faktisk i julen, Mission Julegave. Den kommer 2 gange på TV3, den 20. og den 21. december. Og den kommer 2 gange på 3+, den 23. og 24. december. Den vil jeg godt nok se juleaften. Hvornår kommer den der? Det tror jeg sgu. Det er sgu lige, i stedet for Disneys juleshow, så er det den, vi skal se i år. Altså, jeg kunne godt finde på at se den første time af den, tror jeg. Den første time, synes jeg egentlig, den kan jeg godt sådan holde ud. Men den sidste det passer stort set også med Disneys juleshow. Plejer det ikke starte ved 4-tiden, så... Jo. Sådan havde du det også med Army of Darkness, Morten. Du er gået sådan lidt i sådan, den første time er god, resten er noget skidt. Ja. Det er mig, der siger det. Det var Christoffer, der sagde det. Jamen, jeg har også, sådan havde jeg det også. Jeg tror generelt, jeg vil til at se den første time af alle film, og så gider jeg ikke se mere. Nej, det var det. Jeg tror faktisk, det er en god regel. Jeg tror ikke, det er ret. Vi skal prøve at lave sådan et eksperiment, ligesom de lærte i Red Letter Media, hvor de var inde og se, hvad var det, den tredje Transformers-film, hvor de... Den ene af dem, Jay, han så den første time, den første halvdel i hvert fald. Ja. Og så Mike, han så den anden halvdel. Og så skulle de bagefter, så skulle de fortælle hinanden, hvad de synes om filmen, og hvad der var foregået i den. Og så er nogle af dem der blev introduceret i første halvdel, som ikke var med i anden halvdel. Og det gav ikke nogen mening, at de ikke var med i anden halvdel. Og nogle af dem, der var med i anden halvdel, var ikke introduceret i første halvdel. Og nogle af de ting, der blev sprunget luften i anden halvdel, altså... Ej, men nu er det også en Michael Bay-film, lige at eksperimentere med. Men altså, det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Pas på med at være for hård Michael Bay. Han får vores hjemmeside til at gå ned. Ja. Yeah. Yeah. Conspiracy. Alle hans koreanske venner. Ja. Yeah. Men det er jo noget med, at der er lavet en jingle. Der kommer en jingle All the Way 2, så er yes, den er lige kommet. Ja, den er lige kommet på Blu-ray i USA med Larry the Cable Guy. Yes, 2. december. Og det er lidt, jeg læste lige anmeldelsen inde på blu-ray.com, det er lidt samme, mærkeligt nok, lidt samme historie som Jingle All The Way, bortset fra det, så er en pige, at der skal have gaven denne gang, og gaven det er en bamse eller en sådan noget. Men altså, var jeg også bare den eneste, der ikke synes, at ham der Sinbad var sjov på nogen som helst måde, egentlig bare sådan ret irriterende? Ej, jeg synes, han var lidt sjov, det synes jeg. Altså, jeg kunne godt lide det der, altså, allerede fra det, da de stod i kø, den der sådan, altså... Ja, det var han rantede. Hvor han rantede, ja, og begyndte at tale om sin barndom, og... men der, synes, altså, der er også det der med, at han prøver sådan at blive venner med ham, ikke? Bare for at kunne udnytte det senere, for at kunne få hans tillid, og så kan han sådan forråde ham senere, ikke? Sådan virker det i hvert fald. Altså, han prøver sådan virkelig at virke som sådan en okay guy, og... Ah, men det er også bare os guys, og han prøver rigtig at bonde Arnold, ikke? For at sådan stikke ham i ryggen senere. Så, fordi og så trækker han racismekortet, da han ikke vil være team buddy med ham. Det synes jeg også, det er altid også. Yeah. Fucking racist. Eller det siger han ikke, men... Nej, det siger han ikke. Nå, en anden ting, du nok bliver glad for at høre, Christoffer, det er, at tilbage i 2007, der kom der en Family Fun Edition, som havde op til flere ekstra minutter med på sig på DVD, og den kom for et par år siden også på Blu-ray, så det tror jeg faktisk måske, det er de der ekstra minutter, der vil lige få den op og ringe for dig, så den synes jeg næsten, du skal tage og se. Hvad siger du, bare et par minutter ekstra? Hvad siger du? Ja, et par minutter, men det er et par vigtige minutter, tror jeg. Ja. Er det remixet? Ja, en extended director's cut. Put the cookie down. Der var en af vores lytter, der har lagt den der fantastiske remix op af Put the Cookie Down. Det var noget af det mest mærkelige, jeg har set i lang tid. Så i den. Okay. Der er lagt sådan en techno-mix til. Ja. Ja. Og det er også en af dem, man kan finde på YouTube, og den kører i 10 timer. Altså, ja. Men det var nærmest det smukke ved det her, det var nærmest, at det var blevet sådan et beat, og så tog de sådan lidt mere af, hvad Arnold sagde hver gang. Og så til sidst, så var der sådan det der film Hartmann der, hvor han står, Jeg tror, de bruger det på Guantanamo til at torturere fanger, når de ikke har mere vand til waterboard, så sætter de andre på. Hvad det hedder? Extended interrogations, eller hvad det hedder. Ja. Lad os så i efter rulleteksten også, der faktisk var en scene. Ja. What? Nej. Ja, en eller anden grund, lagde jeg mærke til det. Ja, tilbage om 5 minutter. At konen, hun siger til ham, at når du nu gjorde alt det her for din søn, hvad har du så købt til mig? Og så zoomer den ind på Anders øjne igen, og så slutter den. Okay, gør han noget med øjnene? Ja, han laver den der kæmpe McAllister. Nå. Efter han har, det er så efter, han har sat stjernen på juletræet, den er en Phil Hartmann ikke må sætte på. Og så den får han også selv lov til at sætte på? Ja. Okay. Så den ender lykkeligt, og så lige pludselig så får den sådan en cliffhanger og slutter den der lige. Men han er kraftedeme også en dårlig far, ægte mand, et eller andet. Det må man sige. Det er jo derfor, man sådan, jeg sad bare der, hvor han bliver sådan, og det er selvfølgelig også det, man skal. Det kan også godt være, det er det, man skal. Det kan godt være, det jeg ikke har forstået. Men der, hvor han er ude i den der kamp, den er fuldstændig ligegyldig, den bliver jo fuldstændig tom, den der kamp. Så sidder hans søn ked af derhjemme, at han ikke er der. Det er sådan lidt, hvorfor fanden kører han ikke hjem til sin søn og sin kone, altså? Ja, man kan se der i starten, hvor han sidder på arbejde, hvor alle andre holder fest, man kan sige, var han så bare til fest med arbejde, fair nok. Men han sidder og tager nogle ligegyldige samtaler med folk, der bare vil have byttet ting. Ja. Altså, det er ikke sådan, han prøver, og altså, han virkelig, nu skal jeg lige... Nej, det er bare sådan, nå. Det kan jo være, at han ikke selv skal gøre for, at han skal være på arbejde. Men stadigvæk, det virker ikke som noget vigtigt, han bliver for, som han ikke kan tage hjem til søndens karate. Nej, netop. Og så er det sådan lidt så... Og så kan jeg rigtig finde ud af, hvad filmen skal have til at føle der, hvor han så bliver stoppet af politiet. Det er sådan lidt, det er også... Hvorfor kan han ikke få lov til bare at køre i overhængsbanen? Nødsporet. Nødsporet, ja. Det er meget vigtigt. nu er du lige forbi, Christoffer. Det er nødsporet, du ikke må køre i, det er ikke overhængsbanen. Okay, det er sådan, det fungerer. Det er bare en lille hint. Hvis nødspor ikke bliver brugt, så kan jeg godt køre i det, kan jeg ikke? Jo. Men altså, jeg skal jo kun sige alfabetet baglæns, hvis jeg så bliver stoppet. Så. Ja. Yes, ja, hold dig på næsen. Tom Hanks' kone, der, Rita Wilson, når hun fik Arnold med hjem, og han havde det der kostyme, altså, det bliver da en god juleaften for de to der. Ja. Jeg tror ikke, hun kan få ham ud af det igen. Nej, godt det. Der skal nok noget loop til. Det er smart. Noget af det, der undrede mig. Så svummer hun bare som sådan en mand ud af den der drak. Altså det forhold mellem naboen Ted og så konen der, altså, som sådan skal virke som noget troende rivalisering, ikke? Altså det var meget, altså det fungerer heller aldrig rigtig dramatisk, fordi at hun er aldrig på noget tidspunkt fristet. Nej, overhovedet ikke. Og han er fristet. Nabokone, de virker meget mere fristet af ham, end hun er jo sådan set. Altså. Ja, de er helt vilde med ham, ikke? Men Arnolds kone der, hun er, jeg ved ikke, hvad hun hedder, men hun er sgu ligeglad. Hun kan tydeligvis ikke lide ham. Nej, også den der scene i bilen, det er nærmest sådan, jeg tænkte sådan, det er også fordi, det er sådan en PG-venlig film, men det er også sådan lidt, det skulle lære ham til at være sådan lidt en voldtægt-agtig, ikke? Tænkte ikke det? Nej, lidt de der... Sådan en blød voldtægt. I hvert fald sådan en overskridelse af en teamsfære. Ja. Ja, sådan lidt. Hun siger stop, og så siger han mor, ikke? Altså, sådan lidt, tænker jeg. Men han er da også pisse irriterende, ham der naboen. Altså. Men det er også mærkeligt forhold, de har. konen og så Arnold. Jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde troede på den der historie. At der var noget, jeg synes ikke, der var ret meget sådan tension imellem dem to. Men jeg synes netop, det at der ikke var nogen seksuel spænding mellem ham, naboen og konen, jeg synes, det kunne jeg godt lide. Det gjorde det hele mere sjovt, at man ikke følte, at han var en trussel. Altså, jeg synes, det var mere komisk i det, at han netop var så fuldstændig malplaceret, og han bare gik ind og overtog den der ægtemands rolle, selvom konen på ingen måde lagde op til det, og Arnold, han er jo nervøs, men der er ingen grund til det, og jeg synes, altså, det kunne jeg godt lide. Men det er jo ikke så mærkeligt, at han overtager ægtemandsrollen, fordi han er der jo ikke. Nej, nej, men jeg synes, også, det var, for mig var det godt, at der ikke var den her spænding, fordi det ville give et helt andet lag til film, som der ikke var behov for. Man er bare begyndt at vende sig så meget til de der fortælletricks der, med den fremmede, der kommer ind under den pressede familiefar, som skal et eller andet med arbejdet, et eller andet, ikke? Ja. Så man er så vant til den fortælling, at det er meget mærkeligt, når det element, det mangler. Altså det er sådan, det springer i øjnene på en måde, ikke? Men jeg synes, at Phil Hartman, han er noget af det bedste i hele filmen. Altså. Ja, 100%, ja. Det synes jeg også. Bare den der slime måde, han har at spille på, eller havde at spille på, altså det er simpelthen så genialt, altså. Ja. Jeg synes næsten, at han stjæler filmen. Lidt, når han er der, og Arnold også er der. Altså han er jo... Man kan også se, at han nyder den der rolle lidt, ikke? Og igen, altså, jeg tænkte jo bare så på Lionel Hutz for Simpson. Ja. Han er også sådan lidt Ned Flanders-agtig. Jamen, ja, det ser jeg nemlig også tænkt på. Han minder rigtig meget om Ned Flanders, også på Simpsons. Ja. Og man jo sjovt nok ikke lægger stemme til. Nej. Altså, jeg tror, altså, hvis man lige skal analysere lidt på den elg der, det kan godt være sådan hans... Det skal man jo. Det bliver man nødt til. Altså, det var sådan lidt hans libido. På en eller anden måde, ikke? Altså, den her fraskilde mand. Og så, man så giver den øl til sidst, så bliver han vækket til live, hans... Der er i hvert fald det her med den her ukontrollerbare grimhed, der kommer efter en. Altså, den jagter jo Arnold ind igennem huset der, højst sandsynligt penetrere Arnold, hvis den får chancen. du elsker ordet. Ja, det er lige under overfladen og lurer. Ja. Så den er sådan lidt semi-homoerotisk, den her... Som, han så, altså, som Ted, han så er over for konen, hun er bange for at blive penetreret af Ted, og Arnold er blevet bange hvordan, for... Hvordan vil du så forklare det der med, at han giver sin penetrationsangst øl til sidst, og får den dæmpet, og så er han så stadigvæk, så han så sådan set bliver vækket til live, Arnold, altså? Jamen, der har han givet efter. Det har vi bare ikke, den er bare klippet ud i den scene. After sex, smoke and beer. Det er faktisk rigtigt. den film, det må aldrig være det samme igen. Okay. Jamen, det var godt set, men det der. Jeg tænker faktisk også på, altså man ser jo, de har jo alle sammen masker på. Det er da også en pointe i, ikke? Altså, Arnold spiller jo også, eller Arnold får jo også den grimme side frem, når han skal finde den her dukke. Og Phil Hartman-karakteren får jo også den grimme side frem, der hvor han skal passe børnene, kan I huske det? Ja, hvor man ganske kort lige ser hans rigtige ansigt. Ja, men ja, der ser man lige hans true colors der, ikke? Det der med, pipe it down in there! Åh, oh, ja. Ja, ja. I 98 blev produktionsselskabet sagsøgt, fordi der var en, der sagde, at han allerede havde lavet historien før. Og det var jo træls, fordi det var en kanon historie. Ja, det har taget lang tid at finde på. Den blev i første omgang fik de godkendt ved domstolene og blev idømt en bøde på 20 millioner, fordi at der var ligheder såsom plot og historie og navne. Okay, navne lige. Navne, ja. Så der var nok også en, der hedder Arnold. Tøbo man. Og så senere hen, så blev det så frakendt, eller hvad man nu siger, sådan inden for jurasproget, fordi at de fandt ud af, at de på ingen måde kunne have nået at læse det manuskript, før de skrev historien, fordi det var samme år. Så. Men okay, de glemmer et par millioner. Ja, 20 millioner. Det var da også, det var en del. Det var en trælsjul. Ja. Nå, har vi mere? Nej. Jo, nej. Jo, vi mangler lige, Morten, vi mangler lige at sige det der. Where's your... Nej, Christoffer. Vi mangler det der. Jeg tror ikke, jeg har ikke mere. Har vi så ikke en hver især, en sådan lidt, måske ikke lige den mest åbenlyse julefilm, eller en julefilm, at vi vil så måske anbefale i stedet for den her? Jo, men vi mangler lige en enkelt replik. Det der var, når han smiler på den der meget, meget sådan creepy måde, så siger han, where's your Christmas spirit? Det synes jeg er fint. Det er fint. Så kan du godt gå til julefilm. Ja. Jamen, du må gerne anbefale en julefilm, Niels. Jeg kan ikke anbefale andre end Fars Fede Juleferie. Det er den eneste julefilm, man har brug for at se. Jamen altså, vi har jo snakket om det også sidste år. Sidste år så vi jo Gremlins. Det synes jeg, der er en ret god julefilm. Og der Die Hard snakker vi jo så også om i den forbindelse. Men jeg synes jo så også, It's a Wonderful Life, tror jeg, er en af mine yndlings, hvis ikke den bedste julefilm for mig. Og så måske også Home Alone har også et eller andet, men det er selvfølgelig en helt anden type film. Ja, der er næsten toren, er jo næsten mere, hvad er det, juleagtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. I byen. Ej, den første, er altså et eller andet over den. Den er også meget juleagtig. Ja. Men i toren, der er det jo, som vi sikkert, der må vi have snakket om på et andet tidspunkt, det er jo en virkelig toer i Home Alone, altså der, hvor de virkelig har skruet op for det hele, hvor de nærmest bliver endnu mere, den er jo endnu mere Tom og Jerry-agtig, toren, end den første. Altså de er endnu mere, han er endnu mere ond over for dem, og de er endnu mere ond over for ham. The Wet Bandits over for Kevin, altså. Den er jo virkelig sådan helt mørk i forhold til, hvordan den første er, altså. Ja, den er skruet op til 11. Ja, og 12 måske endda. Ja. Ja. Havde du andre? Jeg skal se Aline hjemme hver år, men det er også... en ting, det er også... Hvad går der i fjernsynet hver år efter år, og hvad har gået lige siden man var barn? Ikke? Der er nogle ting, det bliver bare en tradition for en. Disney's juleshow, Alene hjemme, Die Hard, og de der ting, som de har valgt at vise i dansk fjernsyn. Og så har de forsøgt at lave nogle traditioner. De forsøger at lave... Ja. De forsøgte jo med de sidste par år, de har forsøgt med The Julekalender. Den har jo så ikke været der i år. Og den er nu ellers god, synes jeg. Og så er det jo Mr. Bean. Der er det jo juleafsnit, og der er et nytårsafsnit også. Ja, yes, også god. Det er også godt. Det er også godt. Men jeg ved, i England, hvor min søster bor, der ved jeg, der viser de meget Wizard of Oz, der gang det er jul. Åh ja. Den så jeg som barn, også, faktisk, hver jul. Great Escape, dem de også viste over. Ja, af en eller anden grund, som er jo ikke særlig julet eller noget, det er, hvad hedder den, Wizard of Oz i hvert fald heller ikke. Der bliver vist Boxing Day, er det ikke den dagen efter juleaften? Altså? Jo, det mener jeg, det er. Jo. Wizard of Oz, den er udkommet for nogle år siden. 4-5 år siden. 75 år siden, eller sådan noget. I en remasteret udgave, hvor de virkelig har touchet op på alle farverne deri, og den ser simpelthen fabelagtig ud. Så den kan jeg klart anbefale. På Blu-ray? Selvfølgelig også Burton's A Nightmare Before Christmas. Ja, og Burton's Batman Returns, den har også sådan rimelig mange juleting i. Ja, og Batman og Robin, når vi er i gang. Og Batman Forever. A freeze is coming. Det var rigtig godt med Wizard of Oz. Det er faktisk super. Den har jeg ikke set stort set siden jeg var barn, tror jeg. Og der så jeg den også. Noget der ligner hver jul. Der blev den også sendt i fjernsynet, tror jeg faktisk. Det er rigtig godt. Den er virkelig flot i hvert fald. Ja. Og du kan også få den i 3D faktisk. Men er det den der 75 års udgave, eller hvad det nu er? Der kom sådan en for nogle år siden. Sådan en. Altså jeg har den 60, der 75. Eller den der 4K remaster, eller 8K remaster er det faktisk, tror jeg. For det. Altså 8K? Negativ. Altså negativen, den de har lavet. Det, nå, ud fra. Ja, altså en 8K. Og den ser, altså jeg har den kun på DVD, men der, jeg husker, den ser ret fantastisk ud på DVD. Jeg kunne godt tænke mig også på det. Så er det også, hvis man godt kan lide ekstra materialer om sådan om det gamle Hollywood, så er den også rigtig god, hvis man lige har et par timer til over til det. Ja. Fedt. Den må jeg se, om jeg kan nå at få hjem. Men altså den sådan en julefilm jeg godt vil anbefale, det var vel sådan en som hedder den Trapped in Paradise. Fanget i fælden, tror jeg nede på dansk, med Nicolas Cage og John Lovitz og Dana Carvey, hvad hedder det, Garth fra Wayne's World. Den er faktisk ret vellykket, altså man skal kunne man skal kunne leve med, at de der tre ret ekscentriske skuespillere er med i den. Og ikke mindst Nicolas Cage selvfølgelig. Den tror jeg aldrig, jeg har set. Den er faktisk rigtig god, synes jeg. Den er lidt overset. Den er værd at se. Jeg ved ikke, om den ligger på Netflix endnu, men... Du plejer da også at nævne den der Muppets jul. Den ved jeg også, du er glad for. Ja, Muppets Christmas Carol. Ja. Ja. Er det ikke også et aften med Blackadder eller sådan et eller andet, hvor der er jul? Jo. Jo. Ja, de har der juleafsnit af næsten alt, altså. Ja, det har de jo. Er der nogen af jer, der set Miracle on 34th Street? Den skulle også, det skulle også være sådan en juleklassiker, men jeg har aldrig fået set den. Den gamle med fra 47, den har jeg set. Ja. Men den har jeg aldrig fået set. Og Elf, er ikke det, den hedder med Will Ferrell? Will Ferrell, ja. Vil du anbefale den af Miracle? Yes. Ja, det er en god film. Ja, ja. Jeg har aldrig fået set den. Jeg tror, den er sådan lidt i den samme type som It's a Wonderful Life. Jeg tror, altså den er ikke helt så... Ja, den er lidt over i det der lidt kyniske sorte, ligesom den har i visse tidspunkter ved It's a Wonderful Life, altså. Mm. Det er det, jeg godt kan lide. Der kommer den der kontrast, ikke? Det jeg godt kan lide ved The Wonderful Life. Der kommer der letste mand. Og sådan lidt... Ja, det er rigtigt. Er det også lidt julefilm, eller hvad? Ja, det synes jeg. Den har sådan lidt en vibe over sig. Det er så lidt længere tilbage. Ja. Jeg sagde, at jeg så sådan nogle videoer på et tidspunkt her inden for den sidste uge om dårlige film, blandt andet om Twilight-filmerne, som jeg så under ingen omstændigheder nu kommer til at se. Altså, det gjorde jeg heller ikke i forvejen, men nu ved jeg, hvad de går ud på, og hvorfor man ikke bør se dem. Og der anmeldte de nemlig også nogle af de der nyere julefilm, Christmas with the Cranks, at der er baseret på en John Grisham-roman med Tim Allen og Jamie Lee Curtis. Om sådan et ægtepar, der aflyser julen, fordi så rejser de sydpå, og så hvor pinligt umor, som den sådan set er. Det skal være en komedie, men den er ikke sjov. Men Tim Allen, er det ikke også ham der spiller den der rolle, hvor han overtager julemandens job? Jo, Santa Claus. Jo. Men han er da også forfærdelig. Han er da, han er det mest forfærdelige. Det er jo Buzz Lightyear. Altså, han er med i Galaxy Quest. Altså, den der tv-serie, hvor han stod og snakkede hen over plankeværket med sin nabo. Home Improvement. Det er simpelthen det værste, jeg nogensinde har puttet på fjernsyn. Så jeg tror ikke, du har set så mange dårlige ting. jeg synes også, det er ringe. Det gik mig bare... Okay, han ramte bare nerve nok. Altså, ja, det der. Altså, prøv lige at tænke på, hvis det ikke er været for 10 tommelfinger og Playboy, så havde man aldrig lagt mærke til Pamela Anderson. Hun var med som Tool Girl. I nogle af de tidlige afsnit. Jeg tror, det er mere det end Playboy. Okay. Ja, det kan godt være det, på grund af den, at hun sådan set kom med i Playboy. Det kan godt være, jeg kan tilgive det en lille smule på grund af det. Og det var før, hun blev alt for oppumpet. Ja. Fortil. Hvor hun faktisk så rigtig godt ud dengang. Oppumpet fortil. Er der nogen af jer, der har set den der... Hun kørte det fulde lens i Kessler. Ja. Er der nogen af jer, der har set den der Bill Murray Scrooged? Ja. Jeg har set den gang, men det er meget, meget længe siden. Den har også, meget sådan sort humor i den også, altså. Ja, men holder den stadig, vil du sige? Ja, det synes jeg. Jeg så den igen her sidste år, altså. Jeg synes, det er en rigtig god film. Det er en lidt sjov film, for det er Richard Donner, der har lavet den. Det er Richard Donner, Superman og Dødbringende Våben. Ja. Og det er jo en meget anderledes film, end han sådan set plejer at lave, altså. Den fungerer skide godt. Og Bill Murray, han er jo... Ja, han er Bill Murray i den. Altså, han er bare sådan typisk den der kolde skide der i den. Altså. Ja. Okay. Og så er det vist, hvad hedder hun, Karen Allen, hende der var med i, hende der var Love Interest i den første Indiana Jones. Det er hende, der spiller Love Interest, eller mulig Love Interest i Scrooged. Okay, og ja, så er der sådan der, den bygger så over det der Christmas Carol også og sådan noget. Ja. Ja. Det er sådan en genfortælling. Men hvad så med Bad Santa? Den har jeg også hørt godt om nu. Den er også værd at se i hvert fald. Ja, nu går vi lige igennem alle julefilm, jeg ikke har set. Ja, men den kan du roligt tage at se. Den ligger på Netflix, har jeg set. Den kan jeg så ikke lide. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg Philip Bob Thornton, han er god i den rolle der. Ja. Og så, hvad hedder hun, Lauren Graham. Hun er sød. Ja. Hende kan jeg godt lide dig. Fuck me Santa, fuck me Santa. Hende kan jeg godt lide dig. Der røg vores, der røg vores PG-rating lige på. Jeg tror, den er røget. Det var min, det var min Lauren Graham. Hvad synes I om den? den røg med Kaspers rensdyrspenetrationer der. Altså, så... Nej, det er jo, ja, det spiller den. Jeg tror, det røg vi ud af iTunes. Graham, hende kender jeg ikke. Gilmore Girls, hvis du siger. Gilmore Girls, ja. Kender jeg ikke. Den alt for hurtigsnakkende pigeserie. Som egentlig er meget god. Det er faktisk en meget god familieserie. Den har jeg set alle sæsonerne af. Den... Ja. Hun er også med i den, en af de sidste film, han lavede ved her. Robin Williams, den der julefilm, Very Merry Freaking Christmas. Der faktisk lige er kommet på DVD hjemme. Med ham, Joel McHale, ham fra Community. Hun er med i den også. Hvis, den har I ikke hørt om, eller? Overhovedet ikke. Ja, du snakker fuldstændig sort nu. Nej, men det er en af de der julefilm, der faktisk skulle være ganske okay, altså. Men den er faktisk kommet ud i Danmark, før den kom i USA, det er sådan lidt vildt. Men der er faktisk langt mellem de gode julefilm, men jeg må indrømme, altså... Der bliver nok heller ikke lavet så mange julefilm. Ja, det gør der ikke, men julen er jo blevet en sjov tid, ikke? Fordi det er blevet sådan en blockbuster-tid også, ikke? Og det er den jo blevet med Ringenes Herre lidt, ikke? Altså, jeg synes, dengang der var en Ringenes Herre hver jul, det synes jeg skulle være lidt hyggeligt. Altså, jeg kører lidt træt i det nu med mobilen. Det er der stadigvæk. Det er der stadigvæk, ja. Og nu er jeg kraftedeme træt af det. Ja, ja. Jeg synes, det var lidt sjovt det år. Det var det sidste år, nej, det var forrige år med The Girl with the Dragon Tattoo, at det var årets julefilm i biografen. Ja, ja. Altså. Ja, det var tre år siden. The Feel Bad Film of Christmas. Ja, jeg synes, ja, det var fedt. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange de trak til på den måde, der man... Jeg synes bare, det var en fed anderledes film at se i biografen derovre. Ja, det var også noget af en kamp for Fincher at få Sony med på det der. De ville jo ikke have den der tagline, the feel bad Christmas. Der skal være noget feel bad omkring Christmas. Altså, vi er tilbage til den lille pige og svovlstikkerne her, ikke? Altså, ja. Det, Jo, eller historien i Gremlings med faren, der sidder fast i skorstenen, ikke? Ja. Det er jo ret brutal historie. Gremlings for satan, det har vi helt glemt at nævne. Ja, den der nævnte han før, Christoffer. Nå, okay. Jeg glemte. Har I læst nogle af de der hacks, der har været fra Sony? Det er jo, jeg snakket om, at de der filmer ud fra dem. At der er faktisk åbenbart ikke ret mange ved Sony, der kan lide deres output af Adam Sandler-filmen. De kan godt lide deres association med Fincher, og det er selvfølgelig logisk nok. Ja. Men der er jo ikke nogen, der kan lide Adam Sandler, udover at han tjener penge til dem, sikkert. Ja, men det er jo også, fordi mange af de film, han laver, det er jo, at de er jo nærmest planlagt efter, at sådan en film der på 70 millioner, den, de har brugt 10 millioner, 15 millioner måske på at lave selve filmen, og så resten er brugt på, at de skal rejse dem, få dem flot ud til landet, Sydhavsø, og så at de får nogle gode lønninger, hvad hedder det, Kevin James og Adam Sandler og alle dem, altså. De er jo så kalkuleret, de film der, altså. Ja, og det er jo synd, fordi han kan jo godt, Adam Sandler. Kan godt, og den rolle... Han får en god instruktør, altså for eksempel i Punch Drunk Love. Ja, og det er den, man altid nævner, men det er også den eneste film, han er god i. Nej, det er det ikke. Han fungerer altså også rigtig godt i Happy Gilmore. Ja. Ja. Og det er der, hvor der spiller han den rolle, som han så kom til at spille igen og igen på en eller anden måde, ikke? Og så, altså, det fungerer bare pissegodt. Ja, det er Angry Man-Child, det er han nærmest. Ja, præcis. Men så forsøger de bare at genskabe det i en udvandet udgave. Waterboy. Senere hen. The Wedding Singer, han er faktisk også ganske morsom i. Hvad for en siger du? The Wedding Singer. Det er jo en af de mere tolerable af hans komedier også. Altså, det var det eneste, jeg kunne holde med. Rain Over Me også med Don Cheadle, den synes jeg er meget den er undervurderet. Hvor han spiller sådan en hjemløs, at han møder på gaden i New York, tror jeg det er. Don Cheadle, den er virkelig, virkelig god, altså. Også fordi, at der bruger de den der vrede måde, han har at spille på nogle gange ved Adam Sandler, den bruger de på en god måde i den. Han har virkelig angry acting, men han er god i Punch Drunk Love, men jeg tror ikke, det er Adam Sandler skyld, men det er kun det, jeg fandt mig. Men han er med i, nu sagde jeg så ved den, den der Win-Win med Paul Giamatti den anden dag, som er instrueret af Thomas McCarthy, som også har lavet ved The Station Agent og The Visitor, og var med til manuskriptet på Up, Pixar's faktisk. Han har lavet en film, der kommer her, der kommer sidst på året her i USA, The Cobbler, om en mand, der laver, reparerer sko, og det er så Adam Sandler, sådan en fantasy-agtig. Den ser faktisk ganske udmærket ud. Den ser sådan lidt mere komedieagtig ud, end de andre, han har lært ved, en Thomas McCarthy, men altså, den ser stadigvæk sådan lidt drama-agtig ud på en god måde. Men nu sidder jeg lige og kigger her på de her decemberfilmene i USA og i Danmark. Ikke? Der er jo ikke en eneste julefilm. Ja. Men der er en masse crap. Altså der er sådan noget som Annie. Og... Den har jeg faktisk tjent ret godt i USA. Altså. Jo jo. Annie. Men det behøver ikke betyde en god så er der selvfølgelig Exodus. Hvad hedder den? Det gamle testament. Ikke? Ja, altså, den er ikke... Den ser kraftedeme også dårlig ud. Hold dæk. Hæft, mand. Hvem spiller hovedrollerne der egentlig? Christian Bale, og ja, han ham fra, hvad her, ja. Den der boksefilm, hvad her, han, Joel Edgerton, Warrior. Oh, ja. Warrior. Ja. Altså, jeg glæder mig i hvert fald til at se, eller jeg glæder mig ikke, men det eneste, jeg sådan til, glæder mig, nu skal jeg roligt ikke, men altså, da jeg så traileren, du siger, den ser kedelig, men jeg synes, jeg glæder mig til at se de syv plager, eller hvad det er der, det tænker jeg virkelig. Jeg synes, de gjorde det godt i Prince of Egypt. Ja, det er super fedt, det er super fedt i Prince of Egypt. Det er måske lige det der kristne budskab, det tager lige lidt overhold i den. Men... Jamen det ligger jo ligesom lidt i kortene, at der er nogle kristne, der er underlæggende eller overlæggende i den. Altså det, men de kan også overlægge. Det handler jo om Moses, altså. Oh, jo, men de kan også overlægge på det der. Altså det bliver sådan lige tyk nok i prinsen af Egypten. Men det er en rigtig god film, faktisk, synes jeg. Nå, nu ved jeg ikke, hvordan vi kommer til at snakke om den i forhold til... Men vi må så håbe, at på grund af Exodus, Gods and Kings, eller hvad den hedder, at den kommer biografen, at måske Prince of Egypt kan komme på Blu-ray. Det har det jo tit med mange af de film, at når der kommer en film i biografen, så er nogle af de film, at der minder om dem, eller se ligesom Prince of Egypt og den her Exodus, at der er samme historie, så kommer den på Blu-ray den anden. Altså. Men den kunne faktisk være flot på Blu-ray. Det er en flot film, så vidt jeg husker den. Og nogle flotte sange og sådan noget. Jeg kan godt huske, jeg så dem på DVD. Men jeg var ret imponeret over den måde, den har sådan fortolket de der plager. Det synes jeg var ret fedt. Og det er jo rigtig godt stemmeskuespil også. Det var Ralph Fiennes, og hvem er det mere, der er med i den også? Det er godt håndværk i hvert fald. Ja. Og det var en af de største, eller det var en af dem, at de sådan grundlag DreamWorks animation med. Det. Men jeg var spændt på, om den ville holde, hvis jeg så den igen, det ved jeg sgu ikke. Det var Val Kilmer, der lagde stemme til Moses. Men jeg ved ikke, hvordan vi kom derfra, og så til stak til Nej. Der er bare ikke rigtig nogen julefilm mere. Det er ligesom, den er død, den der julefilm, er det ikke det? Der var ikke heller ikke den sidste år, var det sådan, det? Der skal nok komme nogle nye. Ja, jeg tror også bare, det er en slumrende kæmpe. Der var altså også en animationsfilm her for ikke ret lang tid siden. En større Arthur produktion. Christmas. Arthur Christmas, lige præcis. Ja. Ja, som faktisk var meget charmerende. Ja. Det er så også en af dem, at Artman har været over, jo. Det er jo altid godt. Nå, skal vi til at runde af? Yes. Yeah. Hvis I ikke har mere. Vi vil se, om vi kan nå et podcast med en nytår, men der kommer sådan noget jul og sådan noget i vejen, og nogen skal søge familie. Jamen, jeg gider ikke. Jeg vil ikke være sammen med min familie. Jeg vil bare ud og jagte efter en turboman-dukke. Det lyder kraftedeme godt. Du kan faktisk købe en turboman-dukke på eBay. Jeg stemmer for, skal vi op til næste podcast, 24. Ja. Det er vigtigt. Klokken 7. Så den 7, mellem 7 og 8. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg har ikke nogen planer. Altså, vi skal bare se Disney's juleshow den dag der. Det er det vigtigste. Og så, så skal vi lave en kommentarspor til Disney's juleshow. Få andet steg takeaway ind foran computeren. Så. Peking duck. Peking duck. Christmas. Merry Christmas. Yes. Jamen, hvis det ikke bliver til noget, så rigtig god jul og rigtig godt nytår. Og så ses vi igen næste år. Tak for i år alle sammen til andre og til vores trofaste lyttere. Ja, god jul. God jul. God jul. Ho ho ho.